ششم خوشویستنی ایشوکار فیر بچون بسر او بارو دوخو کند و کسپانه دا زال بید کدین سر رگا هروا فیر بچون لگل او دوخو هلو مرجو هلویستانه دا که نتوانید بسر یان دا زال بید و که حزیان لناکی و قایلت ناکن حلب که تو بگونجی او کسانه چندن که بکرده و کارکی خوان خوش دوی او کسانه چندن که بیانیان بخوشی و حل دستن چون که دا چین با سر کارکیان او کسانه چندن که کارکی خوان خوش نایو دانوی بسنن با سر کارکیان و هاورکیان لوی نبینن او کسانه چندن که حز با دیار نمانی بر رو برکیان دکن پیویسته لسرت فیر بید چون کارکی خودت خوش بیو چون به همو کششکتو خودی با ترخام کی اگر بتوی ور بگری و ببی او پیویسته لسرت بدی تو ببخشی با اوی موچکت وکو شیری بری دایک حلال بی پیویسته لسرت کوشش بکی با اوی شایانی او پاره بی که وری دگری اگر تو کارکتت حز لینه بی کوششی تیده بکا با اوی او کارت حز لی بی چون که رنگ کم ترخمیکا للاینی خودتو بی فیر بچون بسر او بارو دوخو کند و کسپانه دا زال بید که دینا سر رگد اروا فیر بچون لگل او دوخو هلو مرجو هلویستانه دا که ناتوانی بسر یان دا زال بی و که حزیان لی ناکی و قایلت ناکن حل بکی تو بگونجی با اوی که بتوانی لقوناغی که و بچید با قوناغی چی تر پروشی او با بواری کارکی خودت حز لی بیتو لگل او دوخو هلو مرجانه دا بگونجی که گورین یان لوزی تو دانیه اوش بزانه که تو نتوانی سرکوتو بی یا خود نتوانی لبواره اگده ده هنام بکی که حزد لینه بی چون که هیچ که سگناله من حزم لکارکی خوم نیه بلکو پیویسته لسرت فیر بید چون کارکی خودت خوش بی لبر او ملی کاته که ایشه چی تر ده دوزموه حالم باشتر ده بی چون که او کاته حالت باشتر نه بی چون که کمالک هستی خراب و نگتیفت برانبر ایشه کونکت هیه اگر بچی ته سرکار تازه که او هست خرابانه لگل خود داده بی چون که تو پروگرام کروی هر بویا لو دل نیابه که تو لسرکار تازه کش توشی همان او بابا توشت خرابانه دبی که لئیشی یکم جارد ده بود چون که تو خودت بردو ته سرکار تازه که بی اوی او هزگل خرابانه بگوری لبر او نکی با پشت بستن با هزگلی نره و نگتیف دز لهیچ ایشو کاری کل بگی پره با خود بدو بچور سرکاری چی تازه او دمه دبینید لو کار تازه ده گوره دبی و گشه دکی بلام حتا بران برکار کونه که هزگلی خراب و نره تبه او هزگلانه لنیو ناخد ده گوره دبن چون که میش گواز لنه هینه تو ناو بناو هر بیرتی ده خطه و اگر توشی چیشه چی شاتید او دمه میشک هر دو گرفته کونو تازه که ده هینه تو بردم ناتوانی لهیچ که او بواره چی جیانده سرکو تو بی اگر توقین و رقد لو بواره بی لبر او اگر توقیند لعیش کردن بو لشوینه چی دیاری کرو ده او تیده سر نکو تو ده بیو ماوی چی دورو دریجیش لو شوینه ده دمینه تو باوی دبنین که تو وی رای قیند لو بواره لبواره که ده سرکو توش بوی بلا هم سر وقته که لسر او بواره لاده چی و نامینید قین و بغزه کد لگل خود ده ده بی ل ازمون کان تو فیر بو و نه خود ل دهاتو دبکه او بزانه که امتن حق و ناغه که هیچی تر امانه بگش دا چونه و لمپرکانی جیانو بارو دو خمیشه و هموکات هر بجویره خواستی تو نبی لبرو پیویسته لسرد به هیچ مرجه کارکت خوش بوی چون که خوشویستینی ایشو کار خویل خویده به هایه که مروف تنها کات اگده توانه لماوی جیانه کرده یکی ده سرکوتو بی خواهنی دستکوت بی اگر کارکی خوی خوش بوی پروشی سرکوتنی بی هرچی کرده ای سیشت دست نشام که که دتوانید بیان که با اویل اندازه خوشویستید با ایشو کارکت زیادر بکی هفتم خوشویستنی خالچی اوه سروشتی نوخوی و نوچی مروه که پیوندی او مروه با کسانی ترو دست نشانده که پیویسته لسر مروف خالچی ببه هیچ مرجی خوش بیه چون که مروف نتوانه هر خوی به تنها جیان بسر بره لبر اوی اوه سرشتی نو خوی مروفه که پیوندی او مروفه با کسانی تروا دیاری دکه اگر مروف لناخی خوی و خلکانی دیکه خوش بیه و حول بده لپردکانی پیوندی و پیگیشتنی لگل خلکانی دیکه دا زیادر بکه او دمه کسانی تری خوش ده بیه اوانی شمان هستی لگل دا آلو گرده کن بلام اگر مروف لناخی خوی و قینی لخلکانی تر بیه و چاوروانی خرابه و زیانیم بیه او کاتا لکسانی دورو بری تنها تمشای لعنی تاریک و نوتا چی کسایتی اندکا چون که او لکسانی دیکه دا چی تر نابینه تنها هموشتی چی بدو خراب و تاریک نبه لبر او گمانج لودانیه که امروه دواتر قینی لکسانی دورو بری دبه ایدی هر کسیک بن چون که او قینه لنیو ناخی خوی و حال دقلیو زاده رفتار کردنی نیه لگل یانده. ده جرنو پیاویک چو بولای سکراتو پیگوت من ده موی لگل ایوا لم شاره دانیشته جیبم. جا ده موی بزانم حالی خلچی ام شاره چونه. سکراتیش پیداله ادی حالی خلچی او شاره کتوی لیبوی چون بو. کابرا پیداله خلکی چی خراب بون. کسیم تیا ده شگ نده برد که خوشم بوین. ایدی سکرات پیداله خلچی ام شارش کتو مدوکو خلچی شارکی خود وهانو هیچیان لگل اوانده جیاواز نیه لبر او بگره رو با شارکی خود یا خود بچو با شاری چی دی زیگل شارکی ایما. سکرات در چی باو کرده بو که خوشویستی و قین لنیو ناخی کسکو حل دقلن هر بوی ویستی پیاوی یکم لشارک دور بخاتوا بلام پیشوازی لپیاوی دوم کرد. لبر او پیویستا خوشویستی بی مرز بید بونمونه او دایکی که داوال مندالکانی دکر جورکی هم پاک کنوا بو اوی خوشی بیانو او باوکی که بکرکانی داله کاتی که نمره دهینن زیاتر و زیاتر خوشم دوین اما نه همیان لو حالو چوتیانن که پیوست آگادار بین نکوین نویانو ارچی کرده ای خوشویستی تو بو خلچی نعمتی خدای پروردگار اروها خوشویستی خلچیش بو تو دیسن هر نعمتا بخشین سودو کلککا لرزگار کردنی او ماسیه بچو کده پیویستم روف بخشنده بید کارات یکشته کم دا بخانمه چی هجار ایدی هاوره کم کلتنیشت مو بو پیوتم او چی دکی؟ پیمو دیارمتی دادم برادرکم پیوتم زور کسی تری جگلو هن او یارمتی که تو یارمتی او دادی هیچ کاری گریه چی نابه ایدی وتم استا بسرحات یکت بود جرمو بلکوشتی چی لیو فیر بی پیویگ لکنار دریا بو. دریاکه شپولی ده دو ده هاتو ده چو. خان میچیش لنزیگ دریاکه و دانیشت بو کاتی که دریاکه شپولی ده هنه با کنارکه ورده ماسی لگل خوی ده هنه با کنارکه ایدی نه اندتوانی جارشی دی که بس نوانیو آوکه. کابرا خان مکی بینی ماسی کانی ده گرتو جارشی دی که ده خس نوانیو آوی دریاکه و. خان مکه با ماوی شش کجمر لسر امکاره بردوان بو کابرا چاو دیری کردو تماشای کرد. کاتی کش کبینی هر تواو ناوی ایدی لی چو پیشو پیوت او تو خری چی چید خانمکه پیداله ماسیکان زاری چی دیده خمونیو در یکاو بو اوی مردار نبنوا کابرا پیداله ماسی چی زور و کناری چی زور هم تو بم کارا بی سود خود شکت دکی ایدی خانمکه ماسی چی بچو چی گرتو خستینیو آوکاو بدم او کاراو گوتی کلکو سودکا لرزگار کردنی او ماسی بچو کده لیاد ما روشه کارچی پاره یکم هبو لچی سمچو تنها $1000 پی بو ایدی چون با مزگوت با اوی نویش بکن لپاش توابونی نویش امامی مزگوتکا و تی مزگوتکا پیویستی با $1000 با اوی مکبیره چی با دابن ره منی شرچی پاره یکا لبر با خالم دابو در مهنه و دام پیو لبر خو ماووتم پشتو پنام توی ای پر وردگر او جا گرام و با مالو و للایم پیویکا و تلفونم بکرا داوی لیده کردم کاری لگل داب کمو پیوتم بو او منگانه چند دکل برانبر ام کار دا داوی دکی منیش او جماره ام لیده که خرجم کرد بو پاشان کارتی دم کرد واتا منگانه $10,000 ایدی کابرا قایل بو گریه بسته چی 3 سالی لگل دا کردم ارچی کرده ای تو چند برانبر خلچی بخشنده ای خدای پروردگاریش اونده برانبرت بخشنده دوید کتایی همو ساتیک لساتکانی جیانت بو جوره بجی وگ اوی دوائین سات بید لجیانت دا بباور رو بخوشویستی خدای پروردگارو با امید و بخوشویستی بجی با تیکوشان و بجی نرخو به های جیان بزانه لازمونکان تو فیر با وینای خود لعینده داب کو او بزانه که اما تنها قناغی کو هیچی ترو اما نکندو کسپکانی جیانو همو کاتیک بارو دوخ هر بخواست ویستی تو نابی بلان بارو دوخکان هرچیک و هرچونک بنو لمپرکان هرچیک و هرچونک بن پیویسته هستکانت اره و پوزاتیف بن کارتی کری درشی هرچیک بی تو هشت هر زندوی هناسه دده درفتی اوت هیا که زیاتر لخدای پروردگار نزیگ بیتو درفتی اوت هیا تندرستید باش بکی درفتی اوت هیا آمانجکانت بهینی تا دی درفتی اوت هیا ببیت خاونی خیزانی چی باش درفتی اوت هیا خونکانت بهینی تا دی مادام چیلم دنیای دا بسر زیندوی اوه هستکانت پیش جیرید لیدکن رگا مده اوشتی که لناخد داید جارس و بیزارد که اوش بزانه که خوشویستی بناغی جیانو نعمتی چی خدای پروردگاره لبر اوه خود لوا بیبش مکه کل سایه و سیبری او نعمت گوره دا بجید. خوشویستانم لیر دا هاتین کتایی کتیبی هیزی خوشویستی و لیبردن لنو سینی دکتور ابراهیم الفقه و لور جرانی کارزان عزیز.